हरे राम राम राम हरे हरे। और बोलने का जरूरत नहीं है, नाम ही सार है। आप सब हरे कृष्ण बोल दिया है, आपका जीवन सफल है, तो फिर भी कुछ कहना अच्छा होगा आशा है। तो ये एक नया बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन का शुभ कार्य हो गया है। शुभ कार्य करना चाहिए अगर उसके बाद उस बिल्डिंग में शुभ कार्य होगा। तो अगर किसी बिल्डिंग में असादाचार दुराचार शराब पीना और वेश गमन करना और किसी भी व्यभिचार व्यसन होने का उद्देश्य है, तो उस प्रकार का बिल्डिंग का शुभ कार्य उस ऐसे बिल्डिंग के लिए शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस बिल्डिंग में सबसे शुभ कार्य होगा। सबसे शुभ क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए समझना चाहिए कि जीवन का क्या उद्देश्य है। हम देखते हैं सूरत में कितने बड़े बड़े बिल्डिंग है, समृद्ध सूरत। तो आज और 20 साल के पहले में कितना परिवर्तन हो गया है। तो पहले समृद्ध सूरत तो समृद्ध था, लेकिन आज जैसे इतना सब बड़ा बड़ा एयर कंडीशन बिल्डिंग नहीं था, बड़ा बड़ा फ्लाईओवर ऐसे नहीं था। हम अभी बड़ौदे से आया है हाईवे में, और फिर हाईवे से वो साइड रोड में जाना है, फिर बहुत लंबा बराचा रोड पर, तो वो फ्लाईओवर जाना है। कितना लंबा फ्लाईओवर, 3-4 किलोमीटर है नहीं? तो यही सब समृद्धि का लक्षण है। तो भारत में ही, पूरा भारत में इस परिवर्तन आ रहा है और चलेगा। आर्थिक विकास बहुत होते हैं और साथ ही साथ पश्चिमी संस्कृति आ रही है। फिर भी अभी तक भारत में इतना सा भौतिक विकास के साथ, तो फिर भी साथ साथ धार्मिक भावना भी चलती है। और ऐसे अगर कोई भी नया मार्केट बनाना है तो शुभ कार्य होगा नहीं उसका उद्घाटन करने के लिए। शुभ कार्य होते हैं, पंडितों को बुलाना है और ऐसे हवन का आयोजन करना है। तो भौतिक विकास के साथ धार्मिक विकास भी चलते हैं। और सब बिल्डिंग, कम से कम जो हिंदू मनाते हैं, तो सब बिल्डिंग का उद्घाटन के साथ इस शुभ कार्य करना है, या यज्ञ हवन मंत्रोच्चारण ये सब, पंडितों को दान देना दक्षिणा देना, तो ये और प्रसाद वितरण ये सब होते हैं। तो बहुत से बिल्डिंग बनाना है, लेकिन यही बिल्डिंग अलग है, यही बिल्डिंग अलग है, क्योंकि इस बिल्डिंग का एक ही उद्देश्य है, सदैव सबसे बड़ा शुभ कार्य करना है। सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करना जीवन का उद्देश्य है। आप जरा सा सोचे, आप सब समृद्ध व्यक्ति और आशा है धर्म के तरफ में भी आप सब समृद्ध है। तो सबसे बड़ा कल्याण क्या है? तो जो आज का धनी है तो कल का कुत्ता हो सकते हैं और आज का कुत्ता कल का धनी हो सकते हैं। ऐसे संसार चक्रमान ऐसे चलते रहते हैं। 84 लाख प्रकार की जीव जाति है और हम कुत्ता बिल्ली सांप ऊंट कीट कृमि पैर अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। इस मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है और इस मानव शरीर में अवसर होते हैं। यही बात समझना, जीवन का क्या उद्देश्य है? साधारण कर्म करने या शुभ कार्य करने से करीब हम अवसर मिलेंगे स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन स्वर्ग में भी चिंता होती है और स्वर्ग से भी पतन होते हैं। तेतम भुक्वा स्वर्गलोकम विशालम शीनै पुण्यै मार्त्यलोकम विशन्ति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो लोग कर्म खंड या शुभ कर्म करते हैं स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग जाके वापस आते हैं। लेकिन नो इंटरेस्ट हरि कथा, दे आर अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। तो जो बुद्धिमान है शुभ कार्य करते हैं जिससे उसका सनातन शुभ होगा। सामान्यतः हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण होगा अगर इस जीवन का पुण्य कर्म करने से हम फल मिलेंगे स्वर्ग जाने। लेकिन जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि स्वर्ग जाने से वास्तविक फायदा कुछ नहीं होते, खाली स्थान अंतर होते हैं। हम अभी इधर है सूरत और शुभ भौतिक शुभ कार्य करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन वापस आना पड़ेगा। और खरे कर्म फल का प्रभाव के अनुसार हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, वो भी संभव है। तो एक ही गारंटी प्रोसेस है वास्तविक शुभ प्राप्त करने के लिए, वो ही शुद्ध कृष्ण भक्ति पालन करना। शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है अपना भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए। शुद्ध कृष्ण भक्ति में तो सभी प्रयास का उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता, श्री कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करना। तो इस बिल्डिंग का उद्देश्य है विशेषकर श्रवण और कीर्तन। श्रवण कृष्ण के बारे में और कीर्तन कृष्ण कीर्तन, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रीत होते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं और हम भी संतुष्ट होंगे अगर हम पूरा जीवन उत्साह करेंगे श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में। श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के दो मुख्य वृत्ति है, श्रवण और कीर्तन। तो यही मंदिर का उद्देश्य है अर्चन, मंदिर का उद्देश्य है अर्चन। लेकिन अर्चन पूर्ण होते हैं श्रवण और कीर्तन के साथ। तो इस बिल्डिंग अभी बनाया हुआ है, अभी खुला है, और हमारा अनुरोध है कि आप सब आइए हर रोज या कम से कम एक बार हफ्ते में, और इस शुद्ध भक्ति कार्य श्रवण कीर्तन में शामिल हो, और इससे आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल होगा। इस बहुत ही सरल और आनंदमय उपाय से कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण सेवा करना, राधा दामोदर जगन्नाथ सुभद्र बलदेव श्री श्री गौरी चाई को फूल फल जल पत्र इत्यादि अर्पण करने से इस दुर्लभ मानव जन्म सफल होते। किस प्रकार का फल? केवल स्वर्ग जाना नहीं, इससे ऊपर जाना है वैकुंठ, और उसके ऊपर गोलोक धाम जाना है, जिससे वापस आना नहीं होते है। तो ये सनातन और पूर्ण कल्याण होते हैं श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से, और इस उद्देश्य का हेतु से इस श्रवण सदन कीर्तन सदन का शुभ कार्य उद्घाटन हो गया है। हरे कृष्ण।